naturalny w twojej okolicy. Bo gdy grasz, wszystko gra. Lotto, poproszę. No to szczęśliwe liczby. 9, bo Basia ma urodziny 9. 29 wspaniałych lat razem. 17, jak mój numer w drużynie. 32, numer naszego domu. 8 z rejestracji naszego garbusa. I 4, dorosłych pociech. Życzę szczęścia. Szczęście już mam, ale wygra nasze. Ponad 1600 Lotto milionerów potwierdza. W życiu liczy się szczęście. Daj mu szansę i graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Robert Grzędowski. Jest 6. Zapraszamy na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Strategiczny grunt pod CPK z powrotem w rękach Skarbu Państwa za 23 miliony złotych. Raty kredytów spadną, to dzięki piątej w tym roku obniżce stóp procentowych. Karetki na motocyklach ruszą w Małopolsce, na razie na próbę, od maja. Do Skarbu Państwa wraca działka w Zabłotni, kluczowa dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu, czyli blisko 23 miliony złotych. To efekt rozmów przedstawicieli resortu rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i właściciela działki Piotra Wielgomasa. Nie kończy to jednak sprawy. Wszystko wskazuje na to, że będą kolejne decyzje personalne. 3 urzędników KOWR już straciło pracę. Sylwia Białek. Minister rolnictwa Stefan Krajewski, zapytany o kolejne dymisje w KOWR-ze, stwierdził, że jeśli wyniki audytu będą dawały do tego podstawę, to na pewno zapadną. Tak mówił tuż po zakończeniu negocjacji. Chwilę później w Sejmie na okrzyki polityków PiS-u nawołujące do zdymisjonowania szefa KOWR-u odpowiedział. Nie, Smolarz jeszcze musi rozliczyć tych, którzy te decyzje podejmowali. Chcieliście podwyższyć 20-krotnie wartość tej działki? Ktoś pewnie by z PiS-u te pieniądze przytulił. Ale psikus. Na Nowogrodzkiej wewnętrzna komisja Prawa i Sprawiedliwości przesłuchiwała zawieszonych członków partii, byłego ministra rolnictwa Roberta Telusa i jego zastępcę Rafała Romanowskiego. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, pytany co dalej z Telusem, odpowiedział. Takich spraw nie można się specjalnie spieszyć. Zawiesiliśmy, zobaczymy. Minister rolnictwa powiedział, że jeśli będzie potrzeba, będą też kierowane doniesienia do prokuratury. Sylwia Białek, Polskie Radio. Minister Jakub Stefaniak, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, będzie o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce. Spadną raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu. Jarosław Sadowski z firmy Rankomat.pl wyjaśnia, że dzięki piątej w tym roku obniżce rata przeciętnego kredytu maleje o 540 zł. W przypadku przeciętnego kredytu, czyli na 500 tysięcy złotych na 30 lat, rata spadnie z poziomu 3651 zł jeszcze przed tymi wszystkimi obniżkami do poziomu 3011 zł po tej właśnie obniżce listopadowej. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi od dziś 4,25%. Kamaz przekazał ciało kolejnego zakładnika. Trumnę odebrał Czerwony Krzyż. Następne szczątki zostaną przekazane izraelskim żołnierzom stacjonującym w Strefie Gazy i przewiezione do Izraela do identyfikacji. Kwestia zwrotu ciał wywołuje napięcia. Według obowiązującego od 10 października zawieszenia broni Hamas miał przekazać ciała wszystkich 28 martwych zakładników. Dotychczas wydano zwłoki 21 z nich. Paraliż lotniczy w Stanach Zjednoczonych. Wszystko przez shutdown, czyli częściowe zawieszenie działalności administracyjnej. Ta sytuacja trwa już 36 dni. Miliony pracowników federalnych są na przymusowych urlopach. Setki tysięcy pracują bez wynagrodzenia. To najdłuższy shutdown w historii. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Federalna Administracja Lotnictwa ostrzegła, że w piątek ograniczy liczbę operacji lotniczych w kilkudziesięciu największych portach w kraju, jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie budżetowe. Już dziś opóźnienia dotykają kluczowe lotniska. W Phoenix średni czas oczekiwania sięgnął wczoraj ponad 3 godzin z powodu braków kadrowych w wieży kontroli lotów. Od początku kryzysu odnotowano ponad 400 przypadków niedoboru personelu w ośrodkach kontroli ruchu lotniczego. W bankach żywności ustawiają się coraz dłuższe kolejki pracowników federalnych, którzy z powodu wstrzymania wypłat muszą korzystać z pomocy państwa albo organizacji charytatywnych. W kongresie rośnie presja na znalezienie kompromisu. Prezydent Donald Trump wskazał na shutdown jako na jedną z przyczyn porażek wyborczych republikanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ratownicy szybciej dojadą do pacjentów w Małopolsce. Od nowego roku dodatkowe załogi karetek pogotowia rozpoczną pracę w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu. Będzie też więcej całodobowych dyżurów, a w przyszłym roku pojawią się na próbę zespoły ratownictwa medycznego na motocyklach. To jest nowe rozwiązanie. Chcieliśmy się temu przyjrzeć po pewnym okresie funkcjonowania i zobaczyć, czy się sprawdza, czy się nie sprawdza. No jednak tereny górskie to mamy świadomość w okresie turystycznym. Czasami trudność dojazdu, również drogi, gdzie ciężko dotrzeć do pewnych lokalizacji. Stąd decyzja zapadła, żeby zaplanować to w pierwszej kolejności w Zakopanem. Mówi szefowa Wydziału Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Joanna Bogacz. Motocyklowa karetka rozpocznie dyżur w maju i zakończy w październiku. Klimat. Jakość powietrza w kraju jest dobra, tylko w Poznaniu, Bydgoszczy, Kielcach, Warszawie i Częstochowie umiarkowana, a w Rybniku, Rzeszowie, Dębicy dostateczna. System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, kilkanaście procent energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Susza hydrologiczna występuje w zlewniach Wełny, w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, a także na wschodzie województwa lubelskiego w zlewni Bugu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Chyba mogę powiedzieć, że pogoda nam się ustabilizowała była. Dziś znów od 10 do 13 stopni na ogół, z kilkoma cieplejszymi miejscami na południu. Dziś znów zachmurzenie małe lub umiarkowane i tylko na krańcach wschodnich kraju lokalnie duże. I dziś znów poranne mgły mogą dać się we znaki na drogach. I zdradzę coś Państwu. Jutro będzie po bardzo podobnie. Czy ja już mówiłem dzień dobry? No, dzień dobry! Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok. Mówisz przedtem, choć to nie w twoim typie. Ten typ był kiedyś przedtem. Czujesz sobie ogień, skórę masz z azbestu. Myślą mówisz z Bogiem, tak się boisz testu. Wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok wyuczony, wymierzony, wystraszony, przeczulony. Twój każdy krok. Oj, pograli, oddział zamknięty, ale program otwarty. Zapraszamy do Trójki. O, teraz to już oficjalnie. Zapraszamy. Maciek Załęcki, Staszek Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Polecamy się do dziewiątej. Nie sami, bo na przykład Monika Gosławska opowie nam o kampanii przeciwko hejtowi zamówionej przez MSWiA, kampanii za 120 tysięcy złotych. Jakby niewiele, ale liczę na jakieś wyjaśnienie. To za kilka minut. Później zajrzymy do Danii i Norwegii, które mają pewien problem z autobusami. Autobusy są produkcji chińskiej i jak się okazuje, Chińczycy mogą zdalnie przejąć nad nimi kontrolę. To pewnie nie wpływa korzystnie na poczucie bezpieczeństwa. A o co dokładnie chodzi, to wyjaśni Michał Strzałkowski około 6.40. Niestety, ostatnie testy pokazały, że elektryczne autobusy, tak jak samochody elektryczne, mogą zostać zdalnie wyłączone, o ile ich oprogramowanie ma łączność z globalną siecią. No właśnie, a więcej około 6.40. Co dalej? News albo fake news o internetowych trikach dotyczących oszczędzania na ogrzewaniu. Hit internetu to te folie aluminiowe za grzejnikami. Niektórzy mówią, że to tani i genialny trik, inni, że żadna różnica. No właśnie, jak jest naprawdę? Piotrek Łodej poszukał odpowiedzi i zaprasza około 6.50. I proszę, siódmej jeszcze nie będzie, a tu już tyle głosów się pojawi. Wszyscy razem zapraszamy i na Państwa też liczymy. 22,7 trójek do dyspozycji. No mam nadzieję, że dziś wszyscy w dobrym nastroju. z tym nastrojem o poranku to liczę mniej więcej na taki. Na grzyby, da, na ryby. Witamy śpiewająco i rozpoczynamy 310 dzień tego roku. Raczej słoneczny, i to dobre informacje, ale trzeba korzystać, bo słońce wzejdzie o 6.40, a zajdzie już przed 16. Minutę przed 16. Grudzień coraz bliżej. Nie, jeszcze za wcześnie. Pełnia bobrów za nami. Ktoś z Państwa widział, obserwował, może się pochwalić i podzielić wrażeniami? 22,7. Ja nie widziałem, przyznam się, choć może wstyd się przyznać, ale spałem. No niestety. Pozdrawiamy panie robiące oko. Oto wiadomość od realizatora Maćka. Nie bądź obojętny. Pod takim hasłem już wkrótce ruszy ogólnopolska kampania przeciw mowie nienawiści i hejtowi. Przygotuje ją Fundacja Growspace, która została wyłoniona w ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursie. Kampania ma mieć charakter edukacyjno-informacyjny, a resort przeznaczył na nią 120 tysięcy złotych. To ciekawe, bo ostatnio usłyszeliśmy, że chociażby sama Iga Świątek przeznaczy 200 tysięcy na poradnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży w Centrum Polski. W każdym razie taka kampania na pewno jest potrzebna. Monika Gosławska. Spotkała się kiedyś pani z mową nienawiści albo zaobserwowała pani ją w swoim otoczeniu? No myślę, że tak. Najczęściej to w internecie, bo myślę, że tak na ulicy niekoniecznie, ale w internecie to na każdym kroku tak naprawdę jest obecna. Pod osłoną internetu ludzie wypisują tak, różne rzeczy. Myślę, że tak, się czują bezpiecznie i wtedy sobie pozwalają po prostu na więcej. Mowa nienawiści często zaczyna się w internecie, ale jej konsekwencje są widoczne w rzeczywistym świecie. Są realne i destrukcyjne. Prowadzą między innymi do wykluczenia czy dyskryminacji. Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Spotykamy się z mową nienawiści i z hejtem coraz częściej. Skuteczny hejt i skuteczna mowa nienawiści jest też powodem i jest też bardzo dużym niebezpieczeństwem dla kształtowania pewnych poglądów, które w sieci są budowane, konstruowane. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie kampanii przeciwko mowie nienawiści i hejtowi. Realizatorem tej kampanii będzie organizacja pozarządowa, z którą podpisaliśmy umowę w ramach wyłonionego konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Koordynatorka kampanii Nie bądź obojętny Krzysztofa Gąsierowska z Fundacji Grow Space mówi, że na akcję złożą się spoty opowiadające historie konkretnych osób, które doświadczyły mowy nienawiści i hejtu. Na pewno będzie spot dotyczący osób z niepełnosprawnościami. Mamy wybraną dziewczynę, która opowie nam o swoich doświadczeniach związanych właśnie z hejtem, z którym się spotyka, z niezrozumieniem społecznym, gdzie często jest postrzegana właśnie przez pryzmat tej niepełnosprawności. Spotów będzie więcej. W sumie ma być ich 5, a w nich lekarka, osoba wychowująca się w biedzie, osoba młoda i osoba z Ukrainy. Mowa nienawiści może dotyczyć każdego z nas, hejt może spotkać każdego z nas, ale nie możemy po prostu siedzieć przy tym biernie. Każdy z nas może reagować, każdy z nas może być osobą, która zwróci uwagę i powie nie. Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA. To pierwsza kampania, tutaj do końca roku zobaczymy, jak ona się przyjmie. Być może w przyszłym roku w ramach tak zwanych NGO-sów będziemy chcieli taką kampanię przeprowadzić w dłuższej perspektywie czasowej. 120 tysięcy, to nie jest za mało? To zależy, o jakiej perspektywie czasowej mówimy. Bo jeżeli mówimy o 12 miesiącach, to tak, ma pani rację, to jest za mało. Natomiast jeżeli mówimy o 1,5 miesiąca, czyli w tym okresie akurat ta konkretna kampania, o której rozmawiamy, będzie trwała, to te 120 tysięcy jest taką kwotą właśnie, która została przydzielona adekwatnie do okresu i czasu, w jakim ta kampania będzie przeprowadzana. Wydaje mi się, że bardzo ciężko jednak jest dotrzeć do ludzi, żeby faktycznie zdali sobie sprawę z tego, jak to może krzywdzić innych. Wydaje mi się, że najbardziej świadomi się robią w momencie, kiedy sami tego doświadczą, ale to też różnie się kończy, bo niektórzy po prostu przez to sami szerzą tą mowę nienawiści w stronę innych ludzi. Ciężko jednak mi stwierdzić właśnie, co by mogło pomóc. A to dobre pytanie, co by mogło rzeczywiście pomóc? 22,7 poleca się, a ja trzymam kciuki, by nieco ponad miesiąc kampanii wystarczył, by cokolwiek zmienić. Uśmiech się, policz dobry czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobry czas. Co pada

Gubernator Kentucky poinformował, że liczba ofiar katastrofy samolotu transportowego, który rozbił się wczoraj w Louisville, prawdopodobnie wzrośnie do co najmniej 10. Zginęło 3 członków załogi, reszta ofiar znajdowała się w pobliżu lub w budynkach, w które uderzył samolot. Utworzenie szerokiej płaszczyzny współdziałania obrońców przyrody proponuje brytyjski następca tronu. Książę William uczestniczy w Brazylii w konferencji poświęconej ochronie lasów Amazonii. Tylko w ubiegłym roku na skutek rabunkowej wycinki oraz nielegalnych kopalń zniszczono ponad 1 700 000 hektarów dżungli. W poznańskich cukierniach i sklepach już dominują świętomarcińskie rogale. 11 listopada poznaniacy będą świętować imieniny ulicy Święty Marcin. Kultowy rogal to znak rozpoznawczy Poznania na świecie, mówi Jan Mazurczak z organizacji turystycznej. Poza koziołkami to właśnie rogal stał się dzisiaj tym symbolem Poznania, z którego też jesteśmy bardzo dumni. Wchodzimy w listopad, czyli w ten czas, kiedy pół Polski marzy pewnie o tym, żeby spróbować tego oryginalnego, fantastycznego poznańskiego rogala świętomarcińskiego. 11 listopada w Poznaniu średnio sprzedaje się około 250 ton rogali. Kolejny serwis Trójce o 7. W pogodzie stabilnie, będzie na ogół od 10 do 13 stopni dziś, z kilkoma cieplejszymi miejscami na południu. Sporo słońca się szykuje, tylko na krańcach wschodnich zachmurzenie lokalnie duże, ale o poranku proszę uważać na gęste mgły, szczególnie w okolicach Zielonej Góry, Legnicy, Opola, na Śląsku, w Małopolsce, w Kielecczyźnie i na Podkarpaciu. A to wszystko po pełni bobrów. Kto widział? 2 2 7 3. Tak, widziałam pełnię. Otóż księżyc stojący koło ratusza, który jest ceglany, przepiękny, z attyką renesansową, on też jest taki pomarańczowawy. Nigdy słońce nie jest tak wielkie, jak ten księżyc w pełni. No, żadne żaluzje i zasłony nie pozwalają. Nie da się spać, chodzi się. Może ja jestem jakaś nawiedzona? Pozdrawiam. Oj, dam, od razu nawiedzona. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy do Trójki za 27 minut 7. So low, your soul, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing, for every ring won't mean a thing unless you sing. Ważą się losy immunitetu Zbigniewa Ziobry. W piątek wieczorem Sejm ma zdecydować, czy uchyli immunitet byłemu ministrowi i czy wyrazi zgodę na jego tymczasowe aresztowanie. Serwis Onet przygotował nawet specjalny sondaż w tej sprawie we współpracy z SW Research i w skrócie wyniki tego sondażu są dokładnie takie, jakich się państwo spodziewają. Dwadzieścia minut mamy jeszcze do godziny siódmej. Tu Trójka i audycja poranna, w której pojawi się teraz Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dania szuka rozwiązania dla problemu z elektrycznymi autobusami, bo zakupiła je w Chinach i okazało się, że chiński producent ma zdalny dostęp do pojazdów i może je na przykład wyłączyć albo przejąć nad nimi kontrolę. Tak, to prawda. Rzeczywiście to wzbudziło też sporo emocji w Danii. A zaczęło się od Norwegii, dlatego że to Norwegowie wykryli jako pierwsi, że w tych właśnie autobusach, tej właśnie konkretnej chińskiej marki Yutong, znajduje się taki moduł z kartą SIM, który zapewnia łączność z internetem i służy między innymi do tego, żeby na przykład zbierać dane eksploatacyjne tego pojazdu, ale też na przykład dokonywać aktualizacji oprogramowania w tym pojeździe, albo go lokalizować, tylko że problem polega na tym, że właśnie przez ten moduł również dostęp do tego wszystkiego ma producent cały czas. Norwegowie testowali dwa takie pojazdy, jedna ze spółek zajmujących się transportem publicznym w Norwegii, no i o wszystkim powiadomili. Duńczycy już mieli takich autobusów zakupionych dużo, bo w sumie w Danii jeździ dobrze ponad 400 samochodów czy autobusów elektrycznych produkcji chińskiej, przy czym 200 prawie 90 tej konkretnie właśnie firmy. No i natychmiast Duńczycy zaczęli sprawdzać, czy u nich też się takie moduły z tą kartą SIM znajdują. No i okazuje się, że rzeczywiście także są, co potwierdził już w rozmowie z mediami z Jeppe Gard, czyli członek zarządu spółki Movia, więc największego w Danii przewoźnika transportu publicznego. Niestety, ostatnie testy pokazały, że elektryczne autobusy, tak jak samochody elektryczne, mogą zostać zdalnie wyłączone, o ile ich oprogramowanie ma łączność z globalną siecią. I to nie jest problem tylko chińskich autobusów, ale jakichkolwiek rodzajów pojazdów czy urządzeń elektronicznych, które mają podzespoły chińskiej produkcji. To nie tak jednak, że ustaliliśmy, że ktoś próbował nasze autobusy wyłączać. Widzimy po prostu możliwość ewentualnego wykorzystywania tej luki przez kogoś w przyszłości, aby zakłócić system transportowy. No bo właśnie to jest tym problemem, że nie tylko ten moduł pozwala na zbieranie danych ważnych do eksploatacji pojazdów, jak one się zachowują, jak one jeżdżą, jak pracuje silnik i tak dalej, czy do aktualizacji oprogramowania, ale właśnie także pozwalają na inne funkcje. Z kolei przedstawiciel koncernu Yutong, tego chińskiego koncernu, odpowiedzialny za eksport, Li Haifeng, tak broni swojej firmy. Od samego początku staramy się konstruować nasze autobusy pod konkretnych odbiorców. Dotyczy to nie tylko tego, po jakich drogach mają jeździć, ilu zabierać pasażerów, jak być w środku wyposażone, czy jakie spełniać normy bezpieczeństwa. Chodzi tu także o lokalne uwarunkowania prawne. Zawsze ściśle przestrzegam obowiązujących w danym kraju przepisów. Dane dotyczące pojazdów sprzedawanych do Europy są przechowywane na serwerach we Frankfurcie. Te dane to wyłącznie dane dotyczące eksploatacji pojazdów, w tym ich stanu technicznego. Nikt nie ma dostępu do tych danych bez uprawnień nadanych mu przez tego, kto od nas te autobusy zakupił. No ale tutaj innego zdania są wspomniani już Norwegowie i Duńczycy, którzy się obawiają może nawet nie tyle, że to producent chciałby coś złego zrobić, tylko tego, że skoro istnieje luka, skoro istnieje możliwość, to na przykład mogliby ją wykorzystać hakerzy, mogliby ją wykorzystać jacyś inni ludzie, którzy chcieliby zakłócić właśnie wspomniane już funkcjonowanie systemu transportowego w danym kraju. Dlatego właśnie zarówno Duńczycy, jak i Norwegowie szukają teraz możliwości załatania tej luki. Oczywiście można ten moduł wymontować, można wyjąć tę kartę SIM i po problemie taki autobus nie ma już żadnej łączności z globalną siecią, tyle że no właśnie wtedy traci część swoich funkcji. A problem jest o tyle istotny, że Chiny to jest w tym momencie wiodący producent nie tylko osobowych pojazdów elektrycznych, ale także właśnie autobusów. I eksportuje tych autobusów w świat bardzo dużo, nie tylko do Azji, ale także do Europy. I tu ciekawostka, 18 autobusów tej właśnie firmy chińskiej Yutong zakupiono dla komunikacji miejskiej w Warszawie. Te pojazdy też ciągle są jeszcze testowane, też one nie jeżdżą regularnie na liniach w stolicy, no ale się pojawia właśnie problem, czy ten model, trochę inny niż ten zakupiony przez Duńczyków i Norwegów, też nie posiada takich modułów. Okazuje się, że na przykład Ostrołęka i Pultusk też rozważają zakup tych chińskich autobusów, więc no nagle się okazuje, że gdzieś Chiny swoimi produktami zalewają świat, a jednocześnie znowu po raz kolejny, bo było to i w przypadku różnych urządzeń elektronicznych, gdzieś tam się znajduje coś, jakaś wtyczka, która pozwala mieć do nich dostęp. No i to jest jedno z wyzwań tak naprawdę tego świata, no bo to daje pewne możliwości, że urządzenia są podłączone do sieci, ale i stwarza pewne zagrożenie. Nawet jeśli nikt niczego złego nie planuje, no to przecież takich luk i takich możliwości szukają na przykład hakerzy czy cyberprzestępcy. Tak, życie nas uczy, że zawsze gdzieś jest ktoś, kto planuje coś złego, niestety. Pytanie, jaki numer telefonu do takiego autobusu, skoro to karta SIM? To udało się ustalić? Czy można zadzwonić i zapytać, czy będzie na czas ten autobus? No, na przykład. W pewnym sensie to do tego służy, prawda? Mamy takie tablice wyświetlające nam realny czas przyjazdu autobusu czy tramwaju, to w bardzo wielu miastach na świecie funkcjonuje. Między innymi tego typu łączność pozwala dokładnie, precyzyjnie namierzać, gdzie ten pojazd się znajduje, no i wysyłać to do systemu, żeby pasażerowie wiedzieli, że autobus będzie o tej czy o tej godzinie, a nie, tak jak jest w rozkładzie, ruch w miastach bywa czasem taki, że zakłóca to funkcjonowanie. Lepiej wiedzieć naprawdę, za ile przyjedzie autobus czy tramwaj. Tak, tak. Ma to swoje plusy mimo wszystko. Michał Strzałkowski o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Quite the pyro, you light the match to watch it blow. Cold bed full of scorpions, the venom stole her sand. Taylor Swift w porannej audycji. To do duetu z Taylor teraz Piotr Łodej. News albo fake news. W sieci pełno jest porad, jak taniej ogrzewać dom czy mieszkanie. Od przyklejania folii za kaloryferem, uszczelniania okien, czy po prostu zakręcania grzejników, gdy idziemy do pracy. Ale co naprawdę działa, a co tylko jest internetowym mitem? Naszym gościem jest doktor inżynier Tomasz Walczak, specjalista w zakresie efektywności energetycznej budynków. Witam w Trójce. Dzień dobry. W internecie krążą rady w stylu obniż temperaturę w domu o 1-2 stopnie, a sporo zaoszczędzisz. To rzeczywiście działa? Tak, obniżenie temperatury o 1 stopień to jest 5% niższe rachunki za ogrzewanie. zdecydowanie. Kolejny hit internetu to te folie aluminiowe z zagrzejnikami. Niektórzy mówią, że to tani i genialny trik, inni, że żadna różnica. No właśnie, jak jest naprawdę? Różnica jest stosunkowo niewielka. Tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby grzejnik nie był zakryty przez zabudowę lub ciężkie zasłony, tak żeby on był widoczny dla całego pomieszczenia. Wtedy mamy większą wymianę energii przez promieniowanie. Natomiast samo założenie tej folii z tyłu, jeżeli grzejnik jest zakryty i tak go nie widać, ma niewielki wpływ, jedynie ogranicza nieco straty ciepła przez przegrodę za grzejnikiem. Kluczowe jest, żeby grzejnik był widoczny, wtedy ta temperatura czuwalna jest zdecydowanie wyższa i jest lepiej odbierana przez ciało ludzkie. A co z takimi domowymi sposobami jak przyklejanie uszczelek, zasłanianie okien czy zaklejanie kratek wentylacyjnych? To faktycznie pomaga? Generalnie zaklejanie kratek wentylacyjnych, okien i wszystkich otworów pomaga na obniżenie rachunków za ogrzewanie, ale szkodzi naszemu zdrowiu. W związku z tym nie można się odcinać, no bo oczywiście jakbyśmy sobie założyli worek foliowy na głowę, to byłoby nam cieplej, tylko długo nie pożyjemy. Dlatego nie wolno absolutnie zaklejać wszystkich otworów w mieszkaniu. Jest to oczywiście też niezgodne z przepisami, jest po prostu bardzo groźne. Cały problem polega na tym, że jeżeli okno jest rozszczelnione i mamy świeże powietrze, to mamy większe zużycie energii. Często ludzie zakręcają kaloryfer w pokoju, z którego rzadko korzystają, albo gdy wychodzą do pracy. To dobry pomysł, czy raczej mit oszczędzania? Zawsze zakręcenie, czy też obniżenie temperatury w pomieszczeniu pomaga. Natomiast tak jak wychodzimy na 10 godzin i zakręcamy, rozkręcamy, zwłaszcza w budynkach wielorodzinnych, to sumarycznie nie będzie miało tak dużego wpływu na rachunki roczne, ponieważ jest bezwładność cieplna budynku i my tak naprawdę dostarczamy średnio na dobę podobną ilość energii. To ma duże znaczenie w budynkach mniejszych, w budynkach jednorodzinnych, gdzie są duże straty ciepła lokalne, to wtedy oczywiście ten wpływ będzie miał zdecydowanie większy, natomiast w budynkach wielorodzinnych, które są w miarę dobrym standardzie, wpływ będzie na rachunek bardzo niewielki. Przypomnę, naszym gościem jest dr inżynier Tomasz Walczak, ekspert w zakresie efektywności energetycznej budynków. Dziękuję za ten fragment rozmowy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę. Jeśli rozgrzał Państwa ten temat, zachęcamy, by sięgnąć po dalszą część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Zapraszamy, podcasty polskieradio.pl. Za 7 minut będzie 7, a Państwo dzwonią. Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj obchodzimy Dzień Saksofonu. I gdyby tak redaktor prowadzący krótką solóweczkę tak podczas audycji strzelił, to by była gratka dla wszystkich słuchaczy. No dobrze, no bardzo proszę, tylko zwilżę usta. Zapraszamy do reklamy.